Дзівак-наватар. Немало ёсць яшчэ натур дзівацкіх паміж нас. Жыве адзін такі Артур, папросту Апанас. Наватар, што ні гавары, мастак па-свойму лгнуць, усё нагамі да гары гатоў перавернуць. Што да яго стварыў народ, яму не пад нутро. На ўсё ён толькі крывіць рот і буркае: «Старо!» Ці ёсць таго карысць, ці не, не здольны думаць ён, а рад усякай навіне аддаць зямны паклон. І так ён прагне навіны, ў такі вайшоў азарт, што нават стаў насіць штаны шырынкаю назад. Усёй ваколіцы наўздзіў, я праўду гавару, ён нават сад перасадзіў карэннямі ўгару. Тут людзі ахнулі: «Ого! Вось гэта навіна!» Пасля спыталіся ў яго: «А дзе ж садавіна?»